Bahçadamışmış, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim komşu kızı aklıma düşmüş. Bahçadamışmış, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim komşu kızı aklıma düşmüş. Öyledir öyle, derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Öyledir öyle, derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Vallahi severim billahi, çekerim silahı, vururum vallahi. Arabım fellahi, severim billahi, çekerim silahı, vururum vallahi. Bahçada iyi de dallar hep yerde. Sevdiğim Hattuç bacı eviniz nerede? Bahçada iyi de dallar hep yerde. Sevdiğim Hattuç bacı eviniz nerede? Öyledir öyle, derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Öyledir öyle, derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Arabi fellahi, severem billahi, çekerem silahi, vururum vallahi. Arabi fellahi, severem billahi, çekerem silahı, vururum vallahi. Bahçada havuz, etrafı yavuz. Elimizde billur şişe, mezemiz karpuz. Bahçada havuz, etrafı yavuz. Elimizde billur şişe, mezemiz karpuz. Öyledir öyle, derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Öyledir öyle, derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle.